checa, checa, aquí lo haré, oh. Naam, naam, naam, ni kibao murua kutoka kwao wana Kilo Jazz Band. Sasa, kaa utulie ni kupe habari ya muziki wa zamani. Leo nitazungumzia Kilo Jazz, hasa mwanzilishi wake anayeitwa bwana Ahmed Kipande. Anaitwa Ahmed Mohamed Kipande. Huyu ni zao la mwaka 37, nikimaanisha 1937. Naam. Bwana Ahmed alizaliwa mwaka 1937 na kufa mwaka 87 mwezi wa Aprili. Huyu alikuwa mwanamuziki wa dance maarufu kutoka nchini Tanzania. Alifahamika zaidi kwa kuwa miongoni wa waanzilishi wa bendi ya Kilo Jazz. Ndiyo, Kilo Jazz Band. Nitakupa kwa ufupi historia ya maisha yake na muziki. Ahmed Mohamed Kipande ni kati ya wanamuziki ambao wameacha jina kubwa kutokana na mchango wao katika maendeleo ya muziki wa Tanzania. Kipande alizaliwa huko Kilwa Kivinje mnamo mwaka 1937. Alianza shule mwaka 46 akiwa huko Kilwa Kivinje, na baadaye darasa la 4 akahamia Dar es Salaam ambako aliendelea katika shule ambayo baadaye iliitwa Uhuru Boys mpaka alipomaliza darasa la 8. Alipoanza kazi, alianzisha kundi la muziki lililokuwa likitumia vyombo vya asili. Baadaye akaanzisha bendi rasmi ya muziki iliyoitwa Homeboys. Ujuzi wa muziki wa Kipande ulianza kujulikana rasmi mwaka 55 wakati alipoweza kushika nafasi ya pili katika mashindano ya kupiga gitaa yaliyofanyika mtaa wa Kichwele mbele ya viongozi wa kikoloni. Kipande alipata zawadi ya shilingi 15 kwa kuwa wa pili. Mwaka wa 58 aliachana na Homeboys na kuanzisha Kilwa Jazz Band akiwa na wanamuziki watano tu. Kipande alikuwa hodari wa gitaa la solo na hata kumudu vizuri gitaa la kihawaii au Hawaiian gitaa, na pia alikuwa mpuliza saksafoni mahiri sana. Alikaa miaka mingi Kilwa na kupiga nyimbo ambazo hadi leo hii watu wanazipenda. Miongoni mwa nyimbo walizopiga na kupata umaarufu ni pamoja na Napenda Nipate Lao Nafasi, na Cheka Cheka Kilwa Leo, Play Your Party na nyingine nyingi. Baadaye kutoelewana fulani kukamfanya ahame na kuanzisha bendi nyingine iliyokwenda kwa jina la African Kualado. Bendi nzuri ambayo haikumudu muda mrefu. Alijaribu kufufua tena Kilwa Jazz iliyokuwa imekufa, lakini haikumudu tena umaarufu ule wa awali. Tangu hapo hakurudi tena kwenye muziki mpaka mauti unamfika katika mwaka wa 1987. Kipande alifariki mwezi wa Aprili mwaka 87 huko nyumbani kwake Tandika Maguruwe, na kuzikwa huko huko baada ya kuugua kwa muda wa miaka 10 akiwa amepooza upande mmoja wa kulia wa mwili wake. Kwa habari nyingine za muziki wazilipendwa kama hizi, usiache kusogea karibu nami. Like, comment, subscribe. Pia unaweza kushare na wenzako. Ciao.